standa. Defisanga anga mbanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo. Nefisanga ango mbongo na koya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Sanga ingelele sa bukinga makolawa milio ya sango yeko milione matondo nevi sanga angambango na koya konzongisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na bante lome ya esila. Bango bako ya bate. Soki boyo kisango bakanginga. Boka mate banyongo elekanga. Abaka la mea esila. Loko la kane ya shek ezalina nga. Atako na banke la mea esila. Bango bako yebate. Soki boya kisango bakanginga. Boka mateba nyongo elekanga. Nabaka la mea esila. Ezali nanga atako na banke lome.